O ile pierwsza godzina audycji upłynęła pod znakiem dość eklektycznej selekcji, to w drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce dominować będzie muzyka house, zwłaszcza w jej funkowej odmianie. Pojawią się nagrania z końca lat 90. złotego okresu dla tego gatunku, ale także sporo nowych wydawnictw. Na początek usłyszymy Niemca Gerda Janssona w kompozycji Surrender. Nazywam się Norbert Bożem. We'll be right back. first, it skips that ocean, and have a moment with that ocean, get that in me. I just had every single day of my life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. To Portugalczyk Molinex i jego płyta zatytułowana Huggers. Przed nami dwa nagrania niemieckich producentów, Ten Snake'a i Claptona. We'll be right back. Uwaga! Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Boy Jumped Up The Devil amerykańskiej grupy John Davis and the Monster Orchestra ukazało się w roku 77, szczytowym dla muzyki disco roku. Słyszymy teraz remix nowojorczyka Louis Vega z formacji Masters at Work. Jump! program Trzeci Polskiego Radia. Get it?